เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์แผนไทยอะค่ะท่านเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยนะคะประจำไทย Medical Spa โรงพยาบาลนครธนนะคะท่านเป็นสาวสวยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยที่เราเห็นแล้วดูบุคลิกท่าทางท่านนะคะก็ดูทั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะอายุเป็นเลข5ขึ้นแล้วนะคะอาจารย์จ๋าขออนุญาตอาจารย์จ๋าเนี่ยค่ะท่านเป็นจบบัญชีจุฬานะคะแล้วก็ทำงานด้านบัญชีมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะท่านก็บินอาจารย์วิทยากรในส่วนของเรื่องของธรรมอนามัยนะคะนอกจากนี้ก็คือท่านยังเป็นอาจารย์ผู้สอนในส่วนของสถาบันการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขด้วยงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สุกัญญาหงประภาสนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่างวันนี้เรารู้สึกมีบางคนเนี่ยนำริ้วมาก่อนแล้วยิ้มนะคะเพราะนั้นขอสร้างบรรยากาศนิดหนึ่งว่าวันนี้เราจะมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็สบายขอรอยยิ้มของทุกคนที่ออกมาจากที่ข้างในนะคะวันนี้เราจะไปมาในเรื่องที่ดีๆใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมาสร้างแนวทางเดียวกันก่อนว่ามีรอยยิ้มให้แต่ละคนที่ออกมาก่อนเพราะเราจะได้สิ่งดีๆตลอดวันนี้นะคะยิ้มออกมาจากว่าพอยิ้มโอ้โหใจเรามีความสุขใช่ไหมคะมีความรู้สึกโอ้ห้องนี้สว่างขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะนะคะอันนี้อย่างหัวข้อที่มาในวันนี้นะคะคือในเรื่องของจิตสปาเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เรามาวันนี้ถามว่าเราต้องการเรื่องของอะไรคะสุขภาพใช่ไหมคะสุขภาพอะไรสุขภาพกายและใจตอนนี้เราก็ต้องรู้ว่าคำว่าสุขภาพกายและใจสุขภาวะเนี่ยคืออะไรมันจะออกมายังไงใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องอ้างอิงดูของเรื่องของWHO ที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาได้มองว่าสุขภาพกายนะคะการมีความสมบูรณ์ความบริบูรณ์พร้อมนะคะทางด้านของร่างกายและจิตใจอยู่ในสังคมได้ด้วยอย่างมีอะไรคะมีความสุขนั่นคือหมายความว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะเน้นถึงเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำใช่ไหมคะเพื่อที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตก็คืออะไรคะสิ่งมีชีวิตก็คือกายที่มีใจครองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคงจะต้องค่อยๆปรับว่าเราจะดูแลยังไงไม่ใช่บางท่านบอกว่าฉันจะแบบดูแลเรื่องของจิตเพราะจิตเนี่ยจะทำถ้าจิตนิ่งจิตสงบเนี่ยมันจะสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมคะแล้วก็จะอิ่มทิพย์อย่างนั้นจะไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณดูแลแต่เรื่องจิตอย่างเดียวคุณไม่หันกลับมาดูเรื่องของกายใช่ไหมคะมันเหมือนบ้านจิตก็ไม่มีที่อยู่อาศัยละมันเหมือนบ้านเรือนที่เราจะต้องดูแลแล้วแพทย์แผนไทยเราจะถือเลยนะคะว่าเราจะแบ่งช่วงอายุ0ถึง16เนี่ยจะเป็นวัยต้นๆปฐมวัยนะคะวัยนี้เป็นวัยที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมีความสุขด้วยนะคะเรียนหนังสือไม่ต้องคิดเรื่องอะไรต่างๆพอวัยต่อมา16ถึง32เนี่ยเราจึงถือว่าเป็นมัธยมวัยวัยกลางในที่นี้ก็จะมี21ก็เป็นวัยเห็นมั้ยคะก็ยังจะต้องก็ถือว่าต้องดูแลเหมือนกันพอ32ขึ้นไปเนี่ยแพทย์แผนไทยเราจะจับว่าเป็นปัจฉิมวัยเห็นมั้ยคะเพราะเราถือหลักแพทย์แผนไทยเราจะจับเอาหลักของศาสนาเนี่ยเข้ามาในทุกส่วนเลยเราจะถือหลักของการมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางไม่ละทางไม่ประมาทสังขารทั้งหลายต้องมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะเตือนว่าอายุ32แล้วเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองในเป็นการป้องกันก่อนไม่ต้องรอให้ว่าโอ้ยอายุเยอะๆถึงค่อยมาดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยอยากจะให้มาจุดประกายนะคะให้แต่ละท่านอยากจะอย่าบอกว่าไม่มีเวลา นะคะเราสามารถใช้ในแทรกนะคะเข้าไปในชีวิตประจำวันได้นะคะในเรื่องของกายในเรื่องของจิตคงจะไม่ลงเน้นไปเพราะแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกจะดูแล้วว่ามีหน้าตาที่สดใสนะคะแววตาเราดูรู้นะคะมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะดูจากแววตาดูจากรอยยิ้มใสมีความรู้สึกเห็นไหมคะคนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยสังเกตคนอยากจะเข้าไปใกล้ถูกไหมคะคนนี้โอ้โหเขาสดใสนะแววตาไม่ใช่คิ้วผูกโบไม่ใช่นะคะเราจะยิ้มออกมามีความสุขตลอดนะคะสุขภาพเราก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อะไรก็เลยจะเข้ามาเริ่มตัวแรกแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอคร่าวๆก่อนก็จะมาบอกว่าในเรื่องของกายเนี่ยในแง่ของคุณนายแพทย์อวยเกียรติสิงห์ที่ท่านได้รังสรรค์ธรรมอนามัยเนี่ยเรื่องของกายอนามัยกายบวกอนามัยก็กายอนามัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเรื่องของกายสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเราร่างกายของเราเนี่ยเราต้องทานอาหารทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องถือเอาอาหารตรงนี้เป็นตัวที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพอีกตัวนึงคือมีการออกกำลังกายให้เหมาะสมเพราะวันนี้จะพูดถึง2เรื่องนะคะให้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้ได้มีเวลาได้ถามด้วยเพราะจะพูดแบบค่อนข้างเอาคร่าวๆนะคะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องยาวเพราะว่าต้องปูพื้นฐานก่อนว่าแพทย์แผนไทยเรามองยังไงของการดูแลเรื่องของกายกับจิตไม่แยกส่วนเป็นการแพทย์แบบองค์รวมนะคะอะไรก็ยังพอไหวนะคะแต่สายตานี่มันยาวแล้วค่ะ55ค่ะการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมคำว่าองค์รวมเราคงจะได้ยินบ่อยองค์รวมก็คือเราจะไม่แยกส่วนเราจะเน้นของการดูแลเรื่องของทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูว่ามุมมองของแพทย์แผนไทยที่ดูแลว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอะไรคะเน้นของการเกิดโรคนะคะเกิดจากการที่ตัวแรกก็คือสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมใช่ไหมคะ congenital ใช่ไหมคะตัวที่สอง infection ก็คือติดเชื้อต่างๆอันนี้เป็นในแผนปัจจุบันที่เขาจะดูว่าคุณจะเกิดโรคจากอะไรตัวที่สามก็คือเกิดอุบัติเหตุ trauma ใช่ไหมคะ tumor เนื้อร้ายต่างๆอันนี้เป็นสี่สาเหตุที่ทั่วไปของแผนปัจจุบันการเกิดโรคแต่แผนไทยเนี่ยเราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองในแง่ของการเสียสมดุลนะคะสมดุลแห่งสุขภาพเนี่ยการเจ็บป่วยของร่างกายจะเกิดจากการเสียสมดุลของสิ่งต่างๆที่ประกอบนะคะโดยจะเริ่มตัวแรกก็คือในตัวข้างบนนะคะตัวของธาตุเห็นไหมคะธาตุภายในของเราแพทย์แผนไทยจะมีอยู่4ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟธาตุภายในธาตุตั้งต้นที่แต่ละท่านจะมีละธาตุเจ้าเรือนเห็นไหมคะที่พยายามที่จะพูดปูอยู่นี้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเรามีธาตุเจ้าเรือนเราเป็นตัวตั้งต้นให้กับท่านเพื่อเราจะดูว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะใช้ศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกเข้ามาดูแลเราทราบและมุมมองเราดูแลดูจุดอ่อนตรงนี้ยังไงของเราจะมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุกำเนิดนะคะเป็นธาตุภายในนะคะตัวข้างบนสุดนะคะว่ามาจากอะไรนะคะมาจากอะไรมาจากวันปฏิสนธิถามวันเดือนปีเกิดและทางนี้เขาจะตีย้อนกลับไปให้วันปฏิสนธิเพราะเราถือแพทย์ผืนไทยถือว่าสิ่งต่างๆที่เราปฏิสนธิในฤดูใดร้อนฝนหนาวเราจะรับซึมซับเอาคุณสมบัติกับอิทธิพลของธรรมชาติติดตัวเราไปตลอดจนสิ้นอายุไขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดในฤดูร้อนคุณจะมีลักษณะของธาตุไฟที่เด่นคุณเกิดในฤดูฝนจะเป็นธาตุลมเด่นถ้าเกิดในฤดูหนาวจะเป็นธาตุดินหรือธาตุน้ำที่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเกิดจากเพราะว่าสาเหตุว่าในวันที่เราปฏิสนธินั้นมารดาเราจะทานอาหารหรือฤดูกาลต่างๆจะมีอิทธิพลต่อเราเยอะนะคะแล้วยังนอกจากนี้เป็นตัวที่ตั้งต้นเพราะฉะนั้นมุมมองเราต้องมองไปถึงธาตุภายนอกด้วยต้องสัมพันธ์กับใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราปรับในร่างกายของเราจากอะไรคะธาตุภายในเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟปุ๊บเราก็ต้องมาปรับเข้ากับข้างนอกด้วยเพราะข้างนอกก็ต้องมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช่ไหมคะอากาศความร้อนแสงอาทิตย์เพราะนั้นเราต้องปรับอันนี้เป็นธาตุข้างนอกนอกจากนี้ฤดูกาลต่างๆอุตุสมุฏฐานฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้เสียสมดุลได้ใช่ไหมคะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะต่อไปประเทศสมุทรฐานเราอยู่ในท้องที่ของที่เป็นภาคกลางถ้าเราไปอยู่ทางด้านเหนืออากาศร้อนในกลางวันกลางคืนเย็นอากาศเราก็แย่ไปทางอีสานอันนี้ฤดูการที่ประเทศ พื้นที่ที่เปลี่ยนไปเราก็จะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการดูแลยังไงนะคะอันนี้คือสาเหตุของการที่เกิดการเสียสมดุลมุมมองของแพทย์แผนไทยนะคะก็จะทำให้เกิดโรคนอกจากนี้การละสมุดฐานเวลาช่วงกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนอากาศเย็นใช่ไหมคะเราก็จะมีเรื่องของเสมหะเรื่องของอะไรเราดูกลางวันก็อากาศก็ดูร้อนอีกตัวหนึ่งคืออายุที่บอกไปสักครู่ใช่ไหมคะอายุที่เราแบ่งเป็น3ช่วงช่วงเด็กๆจะสังเกตเด็กจะมีน้ำมูกจะท้องเสียบ่อยใช่ไหมคะช่วงของวัยกลางคนนี่ก็จะเกี่ยวกับระบบน้ำย่อยความร้อนในร่างกายช่วงของวัยครับวัยปลายนะคะปฐมวัยโรคอะไรคะโรคลมใช่ไหมลมมาละเป็นลมบ่อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นนะคะเราจะมุมมองแล้วนอกจากนี้นอกจากปัจจัยตรงนี้ที่เรามองว่าจะตัวถ้าเราไม่ปรับตัวให้ดีเนี่ยจะเกิดการทำให้ร่างกายเสียสมดุลกับธาตุภายในยังต้องมีอีกตัวนึงคือพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อโรคนะคะพฤติกรรมมีอยู่8ตัวอันนี้ต้องขอเน้นเลยนะคะบางทีทุกอย่างเนี่ยเราปรับตัวเข้ากันแต่ว่าวิถีชีวิตของเราใช้คำว่าวิถีชีวิตมีกายอยู่6ตัว6ตัวก็คือเรื่องของอาหารเราทานอาหารนี่ถูกต้องเราไม่เคยถามร่างกายเราเลยว่าสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมร่างกายต้องพยายามที่ขับออกไหมของเสียของไม่ดีเราไม่เคยถามเราใส่เข้าไปร่างกายก็ดีระบบการขับถ่ายระบบการย่อยของเราดีมากเลยนะคะไม่เคยปฏิเสธวันไหนถ้าเขาปฏิเสธปุ๊บนี่จะเกิดอะไรคะท้องเสียก็คือเขาไม่ย่อยแล้วก็จะพยายามที่ขับออกข้างล่างหรือขับออกข้างบนอันนี้ยังโชคดีขับออกได้ถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องแอดมิดนะคะใช่ไหมคะมันแย่มากมันทรมานนี่คือเพราะนั้นบางครั้งต้องตั้งเคยจะทานอะไรเนี่ยตั้งใจนิดนึงดูเอ๊ะตรงนี้ถูกกับท่าเจ้าเรือนไหมอยู่ที่เราจะพูดตรงนี้แสลงกับโรคไหมนะคะอันนี้เรื่องของอาหารตัวที่สองคือในเรื่องของอิริยาบถต่างๆนักคอมพิวเตอร์นักบัญชีก็จะนั่งทำนะคะก็จะมีการปวดเมื่อยร่างกายเสียศูนย์หลังงอโครงสร้างไม่ตรงอันนี้คือเป็นการที่ฝืนอิริยาบถของเราจะมี4วงล้อที่4อันการเดินการนอนการนั่งการเดินการยืนใช่ไหมคะนอนนั่งอันอื่นจะเป็นที่แทรกเข้ามาเราต้องปรับทั้ง4อิริยาบถนี้ให้สมดุลไม่งั้นเนี่ยเราอะไรมากไปเดินมากไปก็เสียสมดุลไหมคะนั่งมากไปก็ไม่ดีสูงวัยมากนอนนั่งนอนก็ไม่ไหวใช่ไหมคะหรือบอกว่าไม่ได้ต้องพยายามปรับนะคะเพราะนั้นอิริยาบถต่างๆก็มีส่วนที่สำคัญตัวต่อไปก็คือการอดน้ำอดนอนอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องทำงานคืนนี้ต้องไม่นอนอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอดน้ำโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าไปต่างจังหวัดห้องน้ำไม่สะอาดไม่เข้านะคะเราก็จะมีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะคะการกระทบอีกตัวหนึ่งคือการกระทบร้อนกระทบเย็นใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างในที่นี้บางท่านถ้ารู้ว่าจะต้องมาในห้องนี้มีเปิดแอร์นะเราก็อาจจะเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเห็นไหมคะจะมีผ้าพันคอติดมามีเสื้อหนาวถ้าไม่เย็นเราก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเย็นขึ้นมาอุ้ยตายแล้วทำยังไงกลับไปนี่ไม่สบายเลยหรือบางครั้งไปตากแดดเราก็ต้องเตรียมตอนนี้หน้าฝนต้องเตรียมร่มไปเพราะนั้นคือการเราต้องรู้จักที่จะดูแลปกป้องตัวเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการอีกตัวนึงคือการมีการกระทำอะไรที่หนักจนเกินไปอย่างเช่นทำงานหนักเกินไปออกกำลังกายมากไปอะไรที่มากเกินไปไม่ดีให้สิ่งที่จะต้องคือให้ทางสายกลางแล้วเหมาะกับตัวเราเองใช่ไหมคะค่อยๆไม่ใช่โอ้โหบทก็จะมาออกกำลังกายหรือมาพฤติกรรมบางอย่างการเที่ยวการใช้ชีวิตที่ไม่ดีอันนี้ทางด้านของกาย6ตัวแล้วก็มีทางด้านของพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อโรคที่ทางด้านของจิตใจ2ตัวนะคะ2ตัวก็คือ1ในแง่ของการเศร้าโศกเสียใจอันนี้มันช่วยไม่ได้มันอยู่ในโรคของเรายังเป็นมนุษย์ถูกไหมคะเราต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันแต่คงอันนี้คงไม่ต้องพูดมากเพราะในท่านที่มาจะคงรู้วิธีในการที่ดูแลเรื่องของจิตนะคะต้องมีรู้จักที่มีอะไรคะไม่เศร้าโศกเสียใจนะคะวางอุเบกขาบ้างนะคะรู้จักจับเอาธรรมะเข้าไปจับอะไรก็ได้ที่เราทำให้เราไม่จนเกินไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นมานะคะเกิดขึ้นมาก็ชาติแต่ละทินทั้งทุกอย่างทุกก็ทุกไม่ได้นานมันก็ต้องหมดไปสุขก็สุขอยู่ไม่ได้นานโลกธรรม8จับไว้นะคะแล้วเราจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจติดยึดในทุกอย่างนะคะอีกตัวนึงคือตัวที่จิตตัวที่สองคือไม่โทสะใครไม่เคยมีความโมโหเลยคะขอยกมือหน่อยค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะไม่เคยโกรธเลยเหรอคะมีไหมคะโกรธขึ้นมาที่แต่รู้ทันพอโกรธปุ๊บไม่เลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติโกรธไปทำไมใช่ไหมคะโกรธคืออะไรคะโกรธคือ โง่โมโหคือบ้าไม่โกรธไม่โง่ก็ไม่โมโหใช่ไหมคะก็ไม่โง่ไม่บ้าใช่ไหมคะเพราะงั้นเราคิดอย่างนี้เราโกรธไปทำไมโกรธไปปุ๊บร่างกายเราหลั่งสารที่ไม่ดีอะโรคไร้เชื้อต่างๆจะมาละใช่ไหมคะโรคไร้เชื้อน่ากลัวนะคะเครียดมาทุกอย่างเบาหวานความดันไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นนี่แทบไม่ต้องพูดมากเรื่องของจิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นว่าในเรื่องของเราต้องพยายามร่างกายต้องปรับเนื่องจากธาตุตัวตั้งต้นคือธาตุเจ้าเรือนปรับกับธาตุข้างนอกดินน้ำลมไฟข้างนอกปรับกับลักษณะของอะไรคะฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะคะถิ่นฐานที่เราอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะคะไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยนะคะหรือเวลากลางวันกลางคืนหรือช่วงของอายุนอกจากนี้สำคัญพฤติกรรมเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะทำให้เราร่างกายเสียสูญถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่เกิดโรคนะคะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นจะเป็นวิธีที่ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสมดุลแห่งสุขภาพเนี่ยตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยจะเป็นธรรมชาติแบบองค์รวมเน้นของเรื่องทั้งกายและจิตนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงข้อสำคัญคือพฤติกรรมที่บอกเมื่อสักครู่นะคะกาย6แล้วก็จิต2นะคะแล้วทำร่างกายให้สมดุลด้วยที่เรามานั่งในวันนี้หลักของการของธรรมนาใหม่ดูแลเรื่องของกายนะคะเรื่องของกายนะคะกายเนี่ยเพราะว่าธรรมนาใหม่เนี่ยก็คือธรรมะบกอนาใหม่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะท่านมารังสรรค์วิธีการเอาหลักศาสนาที่มาร้อยเรียงเข้ากับชีวิตของสุขภาพนะคะแนวคิดของนายแพทย์อวย7สิ่งนะคะหลักของธรรมนาใหม่ตัวแรกก็คือกายกายก็คืออะไรคะกายอนามัยเรื่องของกายอาหารที่ถูกต้องนะคะเหมาะสมออกมากายเหมาะสมนะคะเรื่องของจิตฝึกสมาธิแต่ละท่านนะคะพัฒนาให้จิตมีพลังกระตุ้นภูมิต้านทานนะคะตัวที่3ชีวิตมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วแต่เราก็ต้องนึกถึงเรื่องความมีคุณค่าอยู่กับชีวิตสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่กันในครอบครัวนะคะเข้าไปในสังคมชุมชนนะคะชีวิตมีคุณค่านะคะที่เราจะมารวมอย่างเราที่จะมารวมกลุ่มวันนี้เราจะมีในกลุ่มของเพื่อนอีกหน่อยเราก็จะมีกลุ่มกิจกรรมที่ทำได้ร่วมกันนะคะตอนนี้การรักษาจะไปอย่างเดียวนะคะการรักษาของเราเนี้ยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงเลยเห็นไหมคะที่ง่ายที่สุดหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุก่อโรคไว้ก่อนใช่ไหมคะใช้อาหารสมุนไพรใช้จากอาหารเป็นยาใช่ไหมคะใช้ในตอนที่เราจะทานอาหารก็คือตามธาตุเจ้าเรือนในแต่ละวันไม่ใช่เอายาเป็นอาหารนะคะพอตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราถึงจะใช้ยาสมุนไพรเราจะไม่มาแข่งใช้ยาร่างกายของเราตับไตของเราเนี่ยเราควรจะต้องให้ใช้ไม่มากรองพวกนี้นะคะใช้การนวดการประคบอบด้วยสมุนไพรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายดัดตนได้ท่าหรือสีดัดตนดีวันนี้จะแนะนำไปให้นะคะใช้ได้ผลเพราะว่าจะพร้อมด้วยทั้งกายและจิตนะคะอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะได้ช่วยได้นะคะแล้วก็ใช้สมาธิบำบัดนะคะก็คือจบอันนี้ในมุมมองของเดี๋ยวจะขึ้นอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เราก็จะมาดูว่าบางให้เห็นว่ามุมมองของเราเอาเรื่องของอาหารมาจากตามธาตุเจริญเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทยใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเครื่องอีกอันหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของธาตุเจ้าเรือนก็จะพูดไปคร่าวๆเลยว่าเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะอันนี้พอเข้าใจแนวทางของการแพทย์แผนไทยแล้วใช่ไหมคะในใช้ในการดูแลเรื่องของกายเรื่องของจิตเพราะฉะนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มแค่ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของกายเรื่องของอาหารตามธาตุเจ้าเรือนที่ในแฟ้มของแต่ละท่านท่านจะรับการตรวจการตรวจแล้วว่าเป็นธาตุอะไรมีจุดอ่อนอะไรนะคะก็จะมีธาตุเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะมีละนะคะว่ามีธาตุอะไรที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟอันนี้เป็นธาตุที่ติดตัวมานะคะมาจากวันที่ปฏิสนธิวันที่เราปฏิสนธิเนี่ยคือวันที่ไข่มารดาผสมกับตัวสเปิร์มตัวอสุจิใช่ไหมคะตัวนั้นเราได้รับซึมซับอย่างที่บอกใช่ไหมคะคร่าวๆแล้วเราดูไหนจะเป็นธาตุอะไรที่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรคะเอาสิ่งที่ใกล้ที่สุดคือเอาอาหารเอาดินน้ำลมไฟเนี่ยเข้าไปปรับใช่ไหมคะเพราะถึงต้องมีการทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนนะคะอย่างธาตุดินเนี่ยเป็นตัวธาตุสุดท้ายขอพูดเป็นตัวสุดท้ายนะคะเราจะเริ่มจากธาตุไฟก่อนเพราะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเริ่มจากธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมก่อนมันถึงทั้ง3ธาตุที่เกิดแล้วถึงจะกระทบธาตุดินนะคะธาตุดินจะเป็นที่ตั้งของอวัยวะต่างๆเพราะนั้นอย่างเริ่มจากกรณีของคนที่เป็นธาตุไฟคนที่เป็นธาตุไฟจุดอ่อนของสุขภาพเนี่ยจะเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องระบบของถุงน้ำดีตัวแรกนะคะแล้วแต่ของท่านว่าอาจจะเป็นคำว่าพัทธาปิตะเรื่องของถุงน้ำดีนะคะพวกโรคระวังให้ระวังไม่ใช่ยัดเยียดโรคให้นะคะเป็นรหัสพันธุกรรมแบบไทยๆนะคะของแผนปัจจุบันจะมี DNA ใช่ไหมคะที่จะพัฒนา พัฒนาออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นโรคในภายที่ว่าเราแก่ว่าสูงวัยเข้าไปแล้วเราก็จะมีโรคนี้ทำไมบางคนมีเซลล์มะเร็งที่อยู่กับร่างกายถ่ายทอดมาจากรหัสพันธุกรรมใช่ไหมคะของแพทย์แผนไทยเราก็มีรหัสพันธุกรรมแบบไทยๆเหมือนกันก็คือลักษณะของธาตุเจ้าเรือนตรงนี้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟที่ติดมาเป็นจุดอ่อนของธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือในตัวแรกก็คืออาจจะเป็นพัทธาปิตะเกี่ยวกับเรื่องระบบของน้ำดีนะคะตัวแรกเรื่องของตับนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังตรงนี้ถ้าเราจะไม่สบายปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นอันนี้ถ้าควรเป็นธาตุไฟที่มีพัทธาปิตะเป็นจุดอ่อนตัวที่สองอพัทธาปิตะระบบการย่อยอาหารนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะย่อยอาหารระบบน้ำย่อยต่างๆเพราะนั้นพวกจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อคือในนี้เราก็จะมีบอกมาเลยธาตุดินนะคะเกิดระหว่างเดือนคร่าวๆน้องเขาก็จะแบบจะแต่ของเราจะตอบจากวงกลมที่ย้ายเป็นวันปฏิสนธิจริงๆให้นะคะก็ธาตุไฟตัวที่บอกจุดอ่อนตัวที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำย่อยถ้าเป็นอพาธาปิตะเขาจะเขียนไว้ให้อยู่ในนี้ใช่ไหมคะมีจุดอ่อนอะไรใช่ไหมคะธาตุลมจุดอ่อนคืออพาธาปิตะก็คือเรื่องของน้ำย่อยนะคะการท้องอืดท้องเฟ้อน้ำย่อยจะไม่ค่อยดีนะคะตัวที่สามคือเรื่องของตัวองค์ความร้อนเป็นตัวกำเดาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นมีตัวร้อนความร้อนจะร้อนในมีภูมิแพ้ที่เป็นไซนัสตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ดูแลเพราะฉะนั้นในส่วนของธาตุไฟเราถึงต้องอะไรคะลดความร้อนในร่างกายเราถึงต้องมีอาหารอย่างที่แนะนำไปสักครู่ว่าเราต้องเอาดินน้ำลมไฟที่ข้างนอกใช่ไหมคะใส่เข้าเป็นอาหารในแต่ละวันเข้าไปเพราะนั้นเราถึงต้องบอกว่าคนที่เป็นธาตุไฟนะคะจะต้องทานอาหารตัวข้างล่างสุดเห็นไหมคะต้องทานอาหารลดขมลดจืดลดเย็นหลีกเลี่ยงรสเผ็ดร้อนเพราะมันร้อนอยู่แล้วถูกไหมคะสาเหตุของการทำไมถึงต้องทานรสขมเราเวลาเป็นไข้เนี่ยเราจะทานอะไรเขาของขมๆบ้างคะฟ้าทลายโจรลดไข้ขมจัดมันเย็นจัดช่วยลดความร้อนนะคะตัวเย็นเย็นนี่ไม่ใช่น้ำแข็งนะคะเย็นเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะคะอย่างเช่นใบบัวบกเนี้ยเย็นเย็นใช่ไหมคะรากบัวนะคะตำลึงอย่างเงี้ยเป็นพืชผักผลไม้พืชที่เป็นรสเย็นนะคะจับด้วยรสของอาหารนะคะจืดก็อย่างเช่นอะไรคะพวกก็นี่อย่างพวกอย่างเงี้ยตำลึงนะคะมีหลายๆตัวนะคะสมุนไพรที่มีรสไม่เผ็ดร้อนนะคะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงเพราะนั้นตัวพวกนี้จะไปช่วยลดความร้อนในร่างกายนะคะผักหวานผักที่แนะนำขอให้แนะนำเป็นผักพื้นบ้านเพราะมันจะไม่ต้องใส่ไม่ต้องไปไม่ต้องให้มันแพงนะคะเราสามารถจะบริโภคตามฤดูกาลนะคะได้ส่วนของคนที่เป็นต่อไปคนที่เป็นธาตุลมนะคะธาตุลมเนี่ยเขาจะบ่งมาละธาตุลมนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดมีวงกลมที่เปิดให้เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างเดือนเมษาถึงมิถุนาคร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้ามีวงกลมเราจะดูว่าคุณเป็นธาตุลมส่วนไหนจะมี3ส่วน3ส่วนก็คือจะเป็นลมฮาไทวาตะให้ระวังให้เกี่ยวกับอะไรคะคนที่เป็นฮาไทวาตะจะสังเกตตัวเองเลยจะมีความรู้สึกว่าการเต้นของหัวใจนะคะความหวั่นไหวความกังวลบางทีไปคิดแทนคนอื่นจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถามตัวเองอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะคะตัวที่สองจุดอ่อนตัวที่สองถ้าเป็นสัทธกะวาตะก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับอะไรคะระบบการที่เส้นเลือดฝอยที่ไปตามร่างกายต่างๆนะคะการจะมีการที่ปวดเมื่อยเป็นเหน็บชาต่างๆการติดขัดของระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนตัวที่สามนะคะของสุมนาวาตะนะคะจะเป็นที่เกี่ยวกับระบบของสมองไขสันหลังเพราะนั่นจะเกี่ยวกับว่าความดันโลหิตอาจจะว่าถ้าไม่ดูแลอาจจะเป็นลักษณะของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะระบบเส้นเลือดสุมนาคือเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในร่างกายที่จะไปเลี้ยงแขนขาด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องดูแลของคนที่เป็นธาตุลมเพราะงั้นเนี่ยธาตุลมในการติดขัดนะคะการบำรุงเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องทานอาหารที่เป็นอะไรคะเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานอาหารที่เป็นรสเผ็ดร้อนไม่ใช่มาบอกอุ๊ยตายแล้วต้องมานั่งทานพริกเผ็ดร้อนของเราก็คือเป็นสมุนไพรที่มีอะไรคะในนี้ก็จะเขียนอยู่แล้วพวกเครื่องต้มยำต้มแซ่บแท้ใบกะเพราขิงนะคะพริกไทยนะคะต่างๆเนี่ยกระชายแต่ไม่ใช่ไปทานพริกอย่างเดียวนะคะตรงนั้นมันจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเราดีแล้วอย่างพริกเนี้ยมันทำให้อารมณ์ดีไหมคะเรื่องของจิตใจโหดหู่ความเผ็ดเนี่ยทานของเผ็ดๆร้อนใหม่เนี่ยรู้สึกมันสู้ซ่านะคะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรนะคะคนที่เป็นลมของหวานจัดนะคะต่อไปอีกลักษณะอีกอันนึงก็คนที่เป็นธาตุน้ำ ถ้าน้ำเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดประมาณเนี่ยคร่าวๆประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยานะคะแต่ว่าลักษณะของธาตุน้ำก็คนที่สดใสจุดอ่อนสุขภาพของธาตุน้ำจะเป็นตั้งแต่เรื่องของคอสอเสมหะพวกนี้จะเป็นหวัดหวัดที่ส่วนเสมหะในคอเยอะไอเป็นหวัดง่ายกว่าคนปกติเลยนะคะแล้วอีกตัวคืออุราเสมหะเรื่องของหลอดลมปอดนะคะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องปอดถุงลมแล้วก็เรื่องของกระเพาะนะคะส่วนอีกตัวสุดท้ายก็คือสูงช่องล่างคือในช่วงของคู่เสมหะนะคะก็คือระบบการขับถ่ายท้องเสียท้องผูกฤทธิ์ดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องบอกอะไรคะคนที่เป็นธาตุน้ำพวกนี้จะมีปัญหาใช่ไหมคะเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทานอาหารที่เป็นรสอะไรคะตัวรสเปรี้ยวรสขมใช่ไหมคะเพื่อช่วยในการที่รสขมก็อาจจะช่วยคนที่ได้เป็นหวัดบ่อยใช่ไหมคะรสเปรี้ยวทำให้เสมหะที่อ่อนตัวท้องผูกเหมือนกันคนท้องผูกบ่อยๆก็จะได้ต้องอะไรคะทำให้ไม่ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะใช้จัดด้วยเอาอาหารที่เข้าไปนะคะอันนี้เราก็มาแถมนิดนึงว่าเราจะบอกว่าถ้าคนเป็นธาตุอะไรให้ทานอาหารอะไรจำยากถูกไหมโอ้ตายเราคนเป็นธาตุลมจะต้องทานต้มยำเยอะๆต้มยำอะไรอันนี้ได้ไหมมันยากถูกไหมคะแต่ถ้าแผนไทยเราจะง่ายมากให้จับด้วยรสของอาหารอันนี้แนะนำเทคนิคให้เลยใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นธาตุลมเนี่ยต้องทานอาหารรสเผ็ดร้อนใช่ไหมแล้วก็ต้องมาดูว่าถ้าแผนไทยเราจะจับไปอยู่9+1รสบอกสรรพคุณยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าถ้ารสเผ็ดร้อนนี่จะมีสรรพคุณอะไรในตัวที่เผ็ดร้อนตัวที่5สรรพคุณเห็นไหมขับลมขับเหงื่อมันก็จะช่วยใช่ไหมคะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดสำหรับผู้ที่มีเลือดลมที่ติดขับใช่ไหมคะแต่นี่ถ้าเกิดจะเป็นรสถ้าเป็นคนที่เป็นธาตุน้ำที่บอกต้องให้ทานรสเปรี้ยวใช่ไหมคะเราก็มาดูสรรพคุณของรสเปรี้ยวเนี่ยเป็นเพราะอะไรแก้ไอขับเสมหะเห็นไหมคะเราจะจับด้วยเรื่องรสนะคะส่วนในเรื่องของธาตุไฟใช่ไหมคะรสขมเย็นจืดใช่ไหมคะตัวที่3รสขมสรรพคุณดับเพชรไข้เจริญอาหารเพราะว่าเราจะเป็นหาเรื่องของน้ำย่อยทำงานได้ปกติแล้วรสขมทานขมนี่เจริญอาหารไหมคะทานสะเดาทานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสเย็นหอมเย็นบำรุงหัวใจก็ช่วยลดไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะจับนะคะอย่างถ้าเป็นของธาตุดินจะเป็นธาตุสุดท้ายอย่างที่จะบอกเมื่อกี้เราบอกเรื่องจุดอ่อนของธาตุต่างๆ3ธาตุไปแล้วใช่ไหมคะไฟลมน้ำไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ว่าธาตุทั้ง3เนี่ยเกิดการไม่สมดุลแล้วมันจะทบธาตุสุดท้ายคือธาตุดินเพราะดินเป็นที่ตั้งดินคืออะไรคะดินคือจะจับด้วยอย่างพระพุทธศาสนาเกศาโลมานะคะทันจะอวัยวะต่างๆทั้ง20ตั้งแต่ผมศีรษะใช่ไหมคะลงไปกระดูกขนหนังตับไตไส้พุงทุกอย่างเพราะฉะนั้นธาตุตัวนี้ลงเนี่ยคนที่เป็นธาตุดินถ้ามันกระทบธาตุดินเมื่อไหร่มันจะเป็นอะไรคะเป็นส่วนที่จะลงที่อวัยวะต่างๆจะมีปัญหาละใช่ไหมคะอย่างเราสมมติเราเป็นเรื่องของกระเพาะเราทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ามีปัญหาระบบการย่อยปล่อยเอาไว้นานจะกระทบถึงเรื่องอวัยวะธาตุดินเป็นธาตุสุดท้ายอาจจะมีปัญหาในกระเพาะทะลุใช่ไหมคะหรือถ้าเราเรื่องของระบบการขับถ่ายคู่เสมหะของเราระบบขับถ่ายไม่ดีเราท้องผูกตลอดเลยเราปล่อยเอาไว้ในที่สุดก็จะเป็นอะไรมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะลงที่อวัยวะเพราะนั้นคือเป็นตัวที่กระทบธาตุดินธาตุดินจะเป็นธาตุสุดท้ายเข้าถึงอาหารธาตุดินเนี่ยก็ต้องทานอาหารบำรุงด้วยจะมีฝาดหวานมันเค็มเราได้มาดูว่าฝาดหวานมันเค็มเนี่ยบำรุงธาตุดินยังไงเพราะอย่างดินเป็นเรื่องของกระดูกเรื่องหนังเรื่องเส้นเอ็นถูกไหมคะเรื่องของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาดคนที่เป็นธาตุดินต้องทานอาหารฝาดหวานน้ำเค็มเพื่อบำรุงธาตุดินก็มาดูว่าอย่างรสฝาดจะสมานถูกไหมคะสมานแผลส่วนใหญ่เราใช้รสฝาดเราจะใช้ถุงดอกมาตอนนี้ที่มีอะไรนะคะมังคุดใช่ไหมคะเอามาสมาฝาดใช่ไหมคะมันจะสมานผิวเอามาทำล้างหน้าใช่ไหมคะสมานข้างในด้วยเวลาท้องเสียแล้วก็ทำให้เป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ท้องหยุดการถ่ายท้องได้นะคะสมานและแก้ท้องร่วงหวานรสหวานเนี่ยเขาบอกว่าซึมซาบเป็นเนื้อหนังบำรุงกล้ามเนื้ออย่างเช่นน้ำผึ้งเห็นไหมคะก็บำรุงเรื่องหนังแล้วมาทาเรื่องของผิวใช่ไหมคะผิวพรรณให้แต่งตึงทาหน้ารักษาเรื่องของผิว ใช่ไหมคะอีตัวฝาดหวานมันมันเนี่ยคืออะไรคะรสมันคือตัวที่6บำรุงเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะใช่ไหมคะเป็นดินเพราะนั้นเราถึงที่แค่น้ำมันต่างๆเป็นตัวที่จะบำรุงเส้นเอ็นใช้น้ำมันงาในการที่จะทานำพราสมุนไพรในกล้ามเนื้อถึงเลิกเห็นไหมคะถ้าเราจับเรื่องของรสแล้วเนี่ยเราจะง่ายกับการที่จะใช้ชีวิตเลือกทานอาหารที่ถูกกับท่าเจ้าเรือนนะคะเค็มนี่ก็คือสมัยก่อนเราดูแลเก็บเนื้อเก็บอะไรด้วยอะไรคะเก็บรักษาไว้ด้วยเค็มความเค็มใช่ไหมคะบำรุงขับเบือกมันนะแก้โรคผิวหนังเห็นไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะจับมันจะง่ายละท่านมีตัวตั้งต้นของธาตุค่ะเป็นอะไรนะคะเค้กล่ะคะขนมเค้กนี่มีทั้งความหวานหน้าเค้กเป็นความมันตรงนี้เราไม่หลีกเลี่ยงนะคะคือแพทย์แผนไทยดีค่ะที่คำถามนี้ขอให้ถามเลยนะคะคือเราอยากจะแบบนี้ที่เข้ามาตรงนี้ถึงได้บอกว่าเอาใช้จากอาหารที่เป็นผักพืชผักสมุนไพรดีไหมคะถ้าอย่างเค้กเนี่ยมันอาจจะตรงนี้เนี่ยขอเลยว่ามันจะมีความหวานมันจะเป็นอาหารที่บางทีอาจจะต้องห้ามนิดนึงทานให้ชีวิตไม่อับเฉาแต่ไม่ใช่ประจำนะคะเพราะนั้นอย่างที่มาวันนี้คือกระเพาะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าขอเลยนะคะว่าให้เป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมคะพืชผักสมุนไพรมีอย่างเนี้ยฟักทองเนี่ยรสมันนะคะมะระขี้นกรสขมเห็นไหมคะจะไล่ไปแต่ตัวให้เห็นเห็นไหมคะมะระขี้นกตัวข้างบนนะคะตำลึงนะคะรสจืดแก้ไข้นะคะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นใบโหระพานะคะรสเผ็ดร้อนสำหรับคนที่เป็นธาตุลมมะขามนุ่มเปรี้ยวใช่ไหมคะคนที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำมันนะคะรสมันบำรุงธาตุดินฟักทองนี่ดีมากเลยค่ะเบต้าแคโรทีนเรื่องโรคสายตามันเดี๋ยวก่อนเอาใช่ดีมากคำถามนี่ดีมากมันนี่คือของมันนะคะมันคือของมันอย่างน้ำมันอย่างเงี้ยถ้าเราไอเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าบอกว่าหลีกเลี่ยงอย่างคนที่เป็นธาตุน้ำให้ทานรสเปรี้ยวรสขมใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงรสมันเพราะถ้าเราไอแป๊บเราทานรสมันเยอะๆก็รสมันก็คือของทอดน้ำมันนะคะแต่ว่ามันของเราอันนี้คือรสมันจากสมุนไพรจากเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของรสมันถั่วก็รสมันใช่ไหมคะรสมันคนละอย่างอันนั้นน้ำมันรสของน้ำมันอย่างของเดรสซิ่งที่อยู่อะไรคะครีมที่อยู่ข้างหน้าเค้กคือรสมันแบบที่หลีกเลี่ยงอันนี้คือที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่มันแบบนี้คือมันที่บำรุงธาตุดินมันฟักทองนะคะอันนี้มันถั่วเข้าใจแล้วนะคะเราจะใช้กับพืชผักสมุนไพรนะคะแล้วถ้าเป็นได้พืชผักพื้นบ้านนี่ดีมากเลยเพราะมันนี่มีสารเคมีปลูกง่ายตำลึงนี่ปลูกง่ายไหมคะเด็ดเอามาใช้ได้มีวิตามินเอที่ดีมากเลยคนเบาหวานความดันทานได้เมนูนะคะใช้ได้นะคะถั่วฝักยาวแห้วนะคะอันนี้รสมันใช่ไหมคะรสจืดแห้วนะคะเนี่ยใบชะพลูเผ็ดร้อนนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็จะอะไรคะก็จะรสเปรี้ยวใช่ไหมคะอย่างเงี้ยพริกไทยรสเผ็ดร้อนอันนี้มองภาพเห็นออกแล้วใช่ไหมคะจับด้วยรสของอาหารเพราะว่าเห็นอาหารปุ๊บดูนิดนึงเราก็สนุกด้วยใช่ไหมเออนี่รสอะไรเราชิมได้นะคะรสอะไรอันนั้นเราให้เหมาะกับธาตุเราแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าการทานไม่ใช่เน้นพอฉันเป็นธาตุลมจ้องแต่โออันนี้ลมทานจะเผ็ดไม่ใช่นะคะอันนั้นเราจะเสียสมดุลเราต้องทานให้ครบทุกหมู่หลากหลายในแต่ละวันบำรุงธาตุที่เป็นจุดอ่อนของเรานะคะปิดประตูว่าตรงนี้ให้เกิดการสมดุลไม่งั้นถ้าเราไปเน้นแต่แล้วเราเป็นธาตุลมมีจุดอ่อนปุ๊บทานอย่างเดียวเราก็จะเสียสมดุลเพราะธาตุอื่นเราจะหมดเลยนะคะเพราะนั้นต้องทานให้หลากหลายทานให้ครบหมดนะคะทานข้าวกล้องทานปลาเป็นหลักทานผักเป็นพื้นทานอาหารให้ตรงเวลาเน้นนะคะหลีกเลี่ยงอาหารทอดๆนะคะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเค็มเกลือแต่เกลือจะน้อยนิดอย่าค่ะเค็มนิดนึงนะคะคือที่ให้ไปเพราะเค็มในเรื่องของบำรุงแต่ว่าบางครั้งนี่มันถ้าเป็นสูงอายุแล้วหลีกเลี่ยงเลยที่เป็นความดันนะคะไม่ควรแต่บางครั้งเนี่ยความเค็มมันจะเป็นช่วยชำระเมือกมูกมันสับกุลในแท้ของโบราณเนี่ยชำระเมือกมูกมันอะไรก็ตามในร่างกายต้องมีแต่จะจำนวนที่เพียงพอน้อยนิดให้มันหลากหลายนะคะไม่ใช่ไม่ทานเลยนะคะค่ะเรามาใช้เรื่องในการที่เราใช้เกลือขัดผิวเห็นไหมคะ แม่คะอันนี้เราแต่ว่าตรงนี้มันสรรพคุณของเขาเราจับเรื่องสรรพคุณทำไมถึงต้องเอารถพวกนี้มาจับในการดูแลแต่ละท่าถึงได้อธิบายไปเห็นว่ามันมีเหตุผลการแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ได้มีคำอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์รองรับนะคะจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แบบสังเกตได้ไหมคะเขาศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะหลายๆอย่างนี่ยังมีเรื่องของอาหารอยู่แถมนิดนึงก็แล้วกันนี่เวลาเหลือเท่าไหร่ท่านอยู่ไม่มีการออกกำลังกายแต่อันนี้พอพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดกันได้เป็นวันๆเราอยากจะนั่งว่าเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยเคยได้ยินเรื่องของขี้เหล็กบ้างคะขี้เหล็กเนี่ยสรรพคุณในการที่ทำหนึ่งเป็นยาเป็นของขมนะทำให้เจริญอาหารเป็นยาระบายแต่ภูมิปัญญาของเราใช้ยังไงให้เป็นแกงขี้เหล็กใช่ไหมคะเราลวกเอาความขมออกความขมตรงนี้มันทำให้ตับร้อนตับอักเสบเราใช้อย่างนี้แล้วเราจะยังไปใส่ในกะทิถูกไหมคะใส่ไปในกะทิทำให้การซึมเอาวิตามินต่างๆเข้าไปได้ดีด้วยความมันต่างๆรสมันใส่เนื้อสัตว์เข้าไปขี้เหล็กหม้อนั้นหนึ่งทานแล้วนอนหลับระบายด้วยนะคะแต่ตอนนี้บางทีบางอย่างเอามาใส่เป็นแคปซูลเอาแบบมันเลยเอาเป็นขี้เหล็กมาใส่เป็นแคปซูลทานเข้าไปความขมมันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เสียสมดุลขมจัดเย็นจัดเป็นนิดนึงนะคะทานของขมจัดเย็นจัดมานานร่างกายจะเสียสมดุลเพราะว่าร่างกายมันจะเย็นระบบย่อยของเราจะแย่ท้องเราจะอืดสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำเป็นต้องทานต้องถามทุกอย่างเลยว่าขอแถมนิดนึงถ้าเราจะทานสมุนไพรอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีความจำเป็นไหมต้องทานไหมเราไม่ใช่บอกตามเพราะที่เราแห่อะไรว่าขมิ้นดีอะไรดีก็ตามเราเข้าไปเราก็เสียสูญเพราะนั้นเราจะทานได้ต้องถามว่ามีความจำเป็นไหมเหมาะกับบางคนอาจจะไม่เหมาะกับเราเราเขาเป็นธาตุไฟเราเป็นธาตุลมไม่เหมาะต้องดูมีความจำเป็นถึงจะทานแล้วต้องเว้นช่วงทุกอย่างมีคุณและโทษต้องปรึกษาอย่างของขมจัดเนี่ยไม่ควรทานอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ย WHO เขายังกำหนดเลยนะคะจะใช้เรื่องการที่เป็นการเจ็บคอเพราะตรงนี้จะได้ถ้าใครเป็นหวัดเนี่ยถ้าใช้ฟ้าทลายโจรมันจะต้นภูมิต้านทานนะคะจะไม่เป็นหวัดบ่อยไม่งั้นถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราทานยาแผนปัจจุบันเนี่ยเราจะเกิดภาวะที่ดื้อยาสังเกตไหมคะไม่หายเลยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าฟ้าทลายโจรเอาอยู่หมัดนะคะโดยที่ว่าเราต้องปรับเรื่องตัวอื่นด้วยพักผ่อนให้พอเราจะทานเนี้ยไม่เกิน5วันแต่ทานต่อเนื่องนะคะ4มื้อตามโดสที่ให้ก็คือ3แคปซูลนะคะก่อนอาหารแล้วก็ต้องถ้าเกิดร่างกายของเราเป็นธาตุลมเราอาจจะทานน้ำขิงช่วยเข้าไปไม่งั้นเราเสียศูนย์ทานต่อกัน5วันแล้วหยุดนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแต่ถ้าท้องเสียไม่ติดเชื้อได้แค่2วันถ้าทานมากบางคนตอนนี้ทานยาขมทานอะไรเยอะๆมันไม่ดีนะคะเราตัวเองเนี่ยตอนนี้เราอาจจะแข็งแรงอยู่แต่ถ้านานไปถามว่าผมจัดเปลี่ยนจัดร่างกายเราหนึ่งเรื่องปัญหาเรื่องท้องอืดเฟ้อระบบการไหลเวียนของเลือดเราจะเป็นเหน็บชานะคะแต่ตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าทานเอาที่จำเป็นนะคะทานเอาที่จำเป็นดีไหมคะถ้ารักษาโรคแล้วให้ร่างกายอย่าเอาตัวช่วยไปให้ร่างกายขี้เกียจเข้าใจใช่ไหมคะให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานจากการดูแลเรื่องของอาหารที่ถูกต้องกระตุ้นภูมิต้านทานจากการดูแลเรื่องของจิตใจดีไหมคะตรงนี้ดีกว่าค่ะอาจจะให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างแกงขี้เหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปใส่แคปซูลเข้าไปจะมีปัญหาเรื่องของตับอักเสบเสียเลยสมุนไพรไทยไม่ดีคุณใช้ผิดวิธีใช่ไหมคะคุณไม่ได้เคารพในภูมิปัญญาของสิ่งที่ทางโบราณเขาเอามาใช้นะคะเพราะนั้นเราใช้แต่เป็นอาหารจะดีที่สุดนะคะอย่างคนทางปากใต้เนี่ยเขาเป็นกระเพาะไหมคะเขาทานเผ็ดมากเลยแล้วต้องถามอิงไปอีกนิดนึงว่าทำไมเขาต้องทานเผ็ดทางภาคใต้เนี่ยเขาต้องทานอาหารที่เผ็ดร้อนเพราะอากาศเขาร้อนชื้นเขาต้องการให้ร่างกายเกิดการสมดุลเนี่ยไหมคะเอาอาหารเข้าไปปรับต้องทานเผ็ดร้อนมีผักเยอะแยะเลยเผ็ดร้อนปุ๊บเขาต้องใส่เอาคำเลี่ยงคันที่สุราษฎร์ที่ไหนก็ตามที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บธรรมชาติจะสร้างเอาสมุนไพรที่มาแก้อาการเพราะนั้นสมุนไพรขมิ้นที่ดีที่สุดจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปใส่ในอาหารคนปากใต้ไม่เป็นโรค กระเพาะไม่ทะลุเขาทานผักเข้าไปด้วยเห็นไหมผักเป็นรสที่จืดเย็นรสขมไปช่วยรสแหนมเพราะนั้นในการทานเนี่ยเราต้องใช้เป็นอาหารแล้วเลือกให้ถูกอันนี้แค่เป็นตัวอย่างที่เห็นที่มีอีกหลายอย่างที่จะยกนะคะเดี๋ยวจะไปไม่ได้ไปนะคะเรื่องของผลไม้ก็เป็นเหมือนกันไม่ต้องเอาให้แพงเลยค่ะมะเฟืองรสเปรี้ยวมะม่วงรสเปรี้ยวใช่ไหมคะสับปะรดรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะคะส้มมะละกอใช่ไหมคะ ก็ทานเข้าไปได้พวกนี้เป็นสมุนเป็นพืชผักที่เราเห็นว่าเราใช้ในแต่ละวันนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้จากอะไรคะเอาไปปรับค่าต้นเรือนของเรากับจุดอ่อนของเราจากน้ำสมุนไพรเลือกนิดนึงนะคะแล้วต้องเหมาะด้วยถ้าสมมติคนเป็นธาตุลมต้องทานที่รดน้ำขิงถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นธาตุไฟต้องทานน้ำใบเตยนะคะเล็กออกแล้วใช่ไหมคะมองเห็นภาพคนเป็นธาตุลมก็ต้องเผ็ดร้อนถ้าเป็นชั่วธาตุลมเป็นบ่ายๆทานน้ำขิงจะดีกว่าสังเกตถ้าเป็นลมบ่ายๆถ้าใครให้อาหารที่รสหวานสังเกตจะง่วงเลยนะคะเราควรจะมาทานอาหารน้ำมะตูมนะคะมันจะช่วยบำรุงเป็นของที่รสร้อนนะคะจะจัดอะไรนิดนึงถ้าแผนไทยจะคำนึงหมดเลยเห็นไหมคะมองทั้งถึงฤดูกาลด้วยมองถึงในแง่ของการเวลาที่ด้วยช่วงเช้าจะเป็นน้ำที่ปกติแต่ช่วงบ่ายจะเป็นรสร้อนหน่อยเพราะคนถ้าสูงวัยเป็นช่วงของลมกำเริบเราจะง่วงเหงาหอนอนนะคะเพราะนั้นน้ำต่างๆน้ำมะม่วงน้ำมะปรางนะคะแล้วก็นอกจากอาหารที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะนี่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะเนี่ยขอโทษชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะคืออยากให้ทุกครั้งเวลาพูดไปแล้วไม่มีเวลาให้ซักถามนะคะก็จะอยากได้เปิดเวลาเพราะอย่างจะได้ถามว่าเอ๊ะมีปัญหายังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีฤาษีดักตนอีกเขาจะให้ถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นอีกชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเรื่องของธาตุเจ้าเรือนตรงนี้เท่าที่ฟังไปเนี่ยค่ะอยากจะให้เวลาสัก15นาทีที่เราจะถามสำหรับเรื่องของธาตุเจ้าเรือนดีไหมคะอยากรู้ว่าตรงนี้ถามอาจจะเป็นตุ๊กตาที่ยกขึ้นมาคนอื่นก็อาจจะมองได้ดีไหมคะการดูธาตุเจ้าเรือนเนี่ยที่นี่เขาจะทำให้เป็นพิเศษลักษณะเหมือนเทเลอร์เมดแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมคะเราต้องนั่งไม่ใช่พูดไปแบบโอ้คนท่าอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยจะเอามาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังเลยอันนี้ดีมากเลยนะคะท่านจะมีเป็นในต่างประเทศเขาเริ่มมีแล้วนะคะ genetic profile นะคะการจัดลักษณะของเป็นอาหารจีนแล้วก็เอาอาหารเป็นแคปซูลใส่เห็นไหมคะของไทยเรานี่มีมานานแล้วนะคะเราไม่ต้องไปอย่างนั้นเขาจะใส่เดี๋ยวว่าคุณจะตรวจมาเลยว่าคุณจะบอกว่าจีนติกของเขาเนี่ยลักษณะพันธุกรรมของเขาเนี่ยเขาต้องทานอาหารอะไรที่จะเหมาะโอ้โหมันก้าวล้ำไปขนาดนั้นเลยทานอาหารเป็นแคปซูลเดี๋ยวนี้ที่ต่างประเทศจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่หรอกค่ะเราคิดว่าอย่างนั้นมันเราใช้วิธีนี้เราที่นี่ที่จะทำให้นะคะจัดว่ามาจากบรรพสนธิก็คือเป็นรหัสพันธุกรรมของเขาจะตรวจแบบยีนหรือตรวจเลือดตรวจอะไรที่จะได้มาถึงรหัสพันธุกรรมนะคะแต่ของเราจะได้มาพันธุกรรมแบบไทยๆก็คือตรวจธาตุเจริญขอวันเกิดขอแต่ขอบอกนิดนึงค่ะวันเดือนปีเกิดต้องตรงถ้าไม่ตรงนี้มันจะไม่ใช่เพราะเราจะตีย้อนกลับเป็นวงกลมที่ตีย้อนกลับไปหาวันปฏิสนธิเพราะในวันปฏิสนธินี้จะเป็นวันที่เราได้รับคือวันที่ไข่ของมารดาผสมกับของอสุจิของตัวเดียวที่เก่งที่สุดหัวแข็งที่สุดถูกไหมคะวันนั้นปุ๊บเนี่ยฤดูใดเป็นที่ตั้งเราจะถือเป็นที่ตั้งของธาตุเจ้าเรือนถ้าเกิดในฤดูร้อนจะเป็นของธาตุไฟนะคะแล้วจะมีสิ่งต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณแม่ใส่เข้าไปคืออาหารการกินนะคะแล้วจะมาแยกออกเป็นในกรณีสมมติว่าเกิดในฤดูร้อนคุณจะเป็นธาตุไฟก็จะมี3ตัวถูกไหมคะข้างบนคือเดี๋ยวน้องก็จะเลือกให้ว่าคุณเป็นจุดอ่อนอะไรนะคะเป็นพัทธาปิตะหรืออพัทธาปิตะหรือกำเดาซึ่งมีจุดอ่อนตรงนี้ไม่ใช่เป็นการยัดเยียดโรคให้นะคะมันเป็นจุดอ่อนที่ติดตัวเรามาแต่เราจะสร้างเป็นจุดแข็งจากการเราเอาดินน้ำลมไฟเข้าไปเติมเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าคุณสมควรที่จะต้องทานอาหารที่ให้ถูกกับธาตุเจ้าเรือนของคุณเพื่อจะสร้างตรงนี้เป็นจุดแข็งบางคนบอกว่าโอ๊ยเราไม่เห็นเป็นเลยแต่ก็มาถามดูว่าคุณทานอาหารรสอะไรบังเอิญคุณไปทานอาหารที่บำรุงธาตุที่ไม่ให้เกิดอย่างคุณแบบว่าคุณเป็นธาตุไฟเป็นจุดอ่อนบังเอิญคุณชอบมากเลยรสขมรสจืดรสเย็นจะทานตลอดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดอาการถูกไหมคะและมีวิธีการดูแลอย่างอื่นที่เสริมเข้าไปอีกด้วยนะคะอันนี้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะดูให้เป็นแต่ละคนที่ได้คุยไปคร่าวๆว่าเป็นธาตุไฟเป็น3ตัว3ส่วนใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะธาตุเจ้าเรือนเกิดธาตุเจ้าเรือนก็คือธาตุน้ำก็คือเป็นธาตุที่จากวันปฏิสนธิไปย้อนกลับอันนี้เป็นติดตัวเรามาเลยธาตุปัจจุบันคืออย่างนี้ถ้าดูธาตุน้ำเอาอธิบายนิดนึงธาตุคนที่เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำลักษณะคือจะอวบอิ่มใสแววตาใสผิวพรรณเหมือนคนเป็นธาตุน้ำแต่งตึงลักษณะจะนิ่งๆจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเป็นธาตุน้ำจะนิ่งเป็นคนที่ใจเย็นจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะจะเข้ากับทุกคนได้ง่ายเลือกถึงลักษณะนิสัยด้วยอย่างนั้นด้วยนะคะถ้าคนเป็นธาตุไฟเนี่ยจะลักษณะคือจะเป็นลักษณะเหมือนจะเป็น การระบบการเผาผลาญจะเยอะผิวเนี่ยจะค่อนข้างจะแห้งๆผมอาจจะหนักกว่าคนอื่นจะเป็นแบบว่าลักษณะองค์ความร้อนที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ที่จุดอ่อนจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของธาตุน้ำก็เรื่องของที่พูดเรื่องจะเป็นหวัดบ่อยเรื่องของเรื่องหลอดลมใช่ไหมคะปอดตรงนี้แล้วแต่ไม่ตรงค่ะเพราะว่าธาตุที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแพ้แผนไทยอย่างนี้ถ้าเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมการเลี้ยงดูเราเป็นธาตุน้ำแต่ถ้าคุณแม่เราเนี่ยให้ทานแต่อาหารที่เป็นแต่ธาตุไฟนึกออกไหมคะในบ้านไม่เอาเลยไม่ทานเปรี้ยวไม่อะไรเลยทานแต่เผ็ดๆร้อนๆเราก็จะต้องซึมซับลักษณะของเรามันจะออกมาเป็นตามนั้นพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือถิ่นที่อยู่ที่เราเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนทำให้ลักษณะของเราจะเปลี่ยนไปหรืออาหารที่เราไปชอบไปทานไม่ถูกมันจะเน้นหนักไปแบบนั้นเป็นบุคลิกภาพนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งในนี้เรื่องของอาหารการกินแต่บางครั้งทำไมบุคลิกภาพเนี่ยมันต้องเพิ่มอันนี้ขอแถมนิดนึงบุคลิกภาพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนี่ยณวันที่เราปฏิสนธินะคะวันที่ไข่ผสมกันตรงนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวปฏิสนธิวิญญาณขอแทรกจริงๆยังไม่อยากจะพูดแต่ถ้าน้องได้จะถามตรงนี้เนี่ยปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้คืออะไรคะคือวิบากกรรมวิบากกรรมนี่คือกรรมดีและกรรมชั่วทำไมบางคนมีวันเดือนปีเกิดเหมือนกันแต่แตกต่างกันถูกไหมคะสิ่งต่างๆที่เขาได้มาทำไมคนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าถ้าแผนไทยเราจะมีความเชื่อในเรื่องของอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้พอให้คำตอบไหมคะธาตุลมนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวขอตอบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวตอบเรื่องธาตุลมนะคะเพราะนั้นช่วงอายุเมื่อกี้ที่อธิบายใช่ไหมคะ0ถึง16 16ถึง32 32ก็เป็นเราก็จะติ๊กในช่องว่าคุณเป็นวัยอะไรเป็นการเตือนคุณต้องดูแลเป็นศาสตร์ของการป้องกันนะคะมาถึงวัยแล้วต้องดูแลแล้วนะไม่งั้นเราเนี่ยเราอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยฤดูการที่เป็นเจ็บป่วยง่ายเพราะนั้นถ้าคนเป็นธาตุไฟต้องระวังในฤดูร้อนใช่ไหมคะคนเป็นธาตุลมต้องระวังในฤดูฝนคนเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำต้องระวังในฤดูหนาวถูกไหมคะจะทำให้ตัวเนี้ยอาการของโรคจะเกิดขึ้นง่ายช่วงเวลาที่ต้องระวังเหมือนกันในช่วงเช้า6โมงถึง10โมงหรือกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงอะไรสังเกตอากาศจะเย็นเสมหะเพราะนั้นคนที่เป็นธาตุน้ำก็ต้องระวังในช่วง6โมงถึง10โมงนะคะถ้าเป็นคนธาตุไฟระบบน้ำย่อยก็ต้องระวังในช่วงกลางถูกไหมคะสีแดงๆส่วนของบ่ายๆเนี่ยเห็นไหมเป็นวัยของเรื่องของลมง่วงเหงาหานอนนะคะแล้วส่วนอาหารที่ข้างล่างเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นธาตุอะไรเนี่ยเราก็จะทานอาหารที่ตรงกับที่ข้างล่างให้เหมาะสมแต่เน้นนะคะต้องทานให้หลากหลายและเน้นตรงนี้เป็นตัวที่มีในแต่ละวันแต่ไม่ใช่มาเน้นมาทานอย่างเดียวนะคะค่ะอันนี้คือจบคำที่เดี๋ยวน้องจะได้นะคะ จะขออนุญาตเสริมนะคะคือในส่วนของไอ้ถ้าจะเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะตายึดหลักตามโหราศาสตร์ทางการแพทย์นะคะที่จะเป็นลักษณะว่าราศีเมษจะเป็นธาตุไฟแล้วไล่มาค่ะอาจารย์อ๋อ นะคะเดี๋ยวอธิบายก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามุมมองของบุคลิกภาพในมุมมองของตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะดูว่าลักษณะของเขาที่บุคลิกภาพปัจจุบันของเขาลักษณะของนิสัยแต่นี้ทางน้องตาเนี่ยจะจัดเรื่องของเป็นเรื่องของราศีค่ะโอเคอันนี้เรียนอย่างนี้อันนี้เลยดีมากเลยเพราะว่าในมุมมองของการมีสุขภาพที่ดีของเราเป็นธาตุเจ้าเรือนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราเป็นตัวที่ว่าเขาบอกกับเป็นธาตุอะไรแต่ตัวเราเองเราเข้ามานั่งพิจารณาดูถูกไหมคะว่าเราเข้าแล้วตรงกับอะไรเพราะว่าการที่จะไปสู่คำตอบหรือการที่จะไปสู่การมีสุขภาพที่ดีหรือคำตอบอะไรก็ตามมันไม่ได้ในเส้นทางเดียวถูกไหมคะแต่ตัวคนที่จะรู้ที่สุดก็คือตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะนั่นอย่างเมื่อเร็วๆนี้เรามาเปิดเนี่ยอย่างเล่มนี้ไม่ได้โปรโมทนิดนึงกลยุทธ์ในการดูเรื่องของธาตุอันนี้จะเป็นในมุมมองของฝรั่งที่เขามองดูว่าเขาเป็นแบบไว้เลยเขาค้นไว้เลยนะคะว่าอย่างนี้นะธาตุลมธาตุผสมเป็นอย่างนี้ลักษณะต้องเป็นแบบนี้เราเอาตัวเราเองไปเข้าไปเราเข้ากับอะไรปุ๊บใช่ไหมอันนี้มีตัวตั้งตรงหนึ่งแล้วเขาบอกก็เป็นอย่างนี้เราเอามาก่อนแล้วเราก็มาดูตรงนี้ถ้าแผนไทยบอกว่าจุดอ่อนสุขภาพของเรามีธาตุเจ้าเรือนของเราเป็นอย่างนี้เป็นอีกตัวนึงเราตรงไหมมันตรงกลางไงใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งของที่น้องตาที่คิดมานี้คือการจากราศีเกิดแต่คนจะถามบอกว่าเอาวันเดือนปีเกิดนี้เอาทางโหราศาสตร์การเข้ามาดูหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทางแพทย์แผนไทยจะจับดูว่าถ้าคุณเกิดในราในวันนี้เนี่ยมันราศีต่างๆเราถือว่าพฤติกรรมอะไรนะคือถือว่าสิ่งในขณะที่เราเกิดขึ้นมาปฏิสนธิตอนนั้นเนี่ยเราจะซึมซับเอาอะไรคะคุณสมบัติ หรืออิทธิพลของธรรมชาติติดตัวมาอันนี้ก็คือเป็นราศีต่างๆที่ติดตัวเรามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในมุมมองของการเอาเป็นจุดอ่อนสุขภาพด้วยอีกตัวหนึ่งทางการแพทย์แผนไทยจะถือว่าถ้าพระอาทิตย์สถิตใน12ราศีเนี่ยถ้าพระอาทิตย์สถิตในราศีนั้นๆในราศีเมษเมถุนพฤษภต่างๆอันนี้ต้องแม่ใช่ไหมคะพฤษภเมถุนสิงห์ก็เรียงไปเรื่อยๆจนถึงมีนอะไรพวกนี้นั้นในพระอาทิตย์ที่สถิตในคือพระอาทิตย์จะโคจรในราศีนั้นๆเราจะต้องระวังเป็นจุดอ่อนอีกตัวนึงแล้วนะคะเราจะต้องระวังเลยนะว่าจะต้องเป็นธาตุของนี้ธาตุของธาตุไฟนะต้องระวังแล้วเราถึงแพทย์แผนไทยเราจะแต่งยาเอาตัวยาที่ไปปรับมันจะเป็นตัวยาเบญจกูลเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบเราจะได้คือได้มีมุมหลายๆอันที่จะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นอะไรถึงแพทย์แผนไทยเป็นอะไรที่จะเป็นศาสตร์ของการป้องกันเนี้ยเป็นการเตือนไว้ก่อนอันนี้คือเป็นลักษณะของธาตุไฟที่พระอาทิตย์สถิตเป็นตามราศีนะคะเพราะบางคนที่จะถามบอกมันเกี่ยวกันไหมนี่เขาดูให้ลึกมากเลยแต่ถ้ามุมมองของอาจารย์ในเรื่องของบุคลิกภาพก็คือลักษณะอย่างเนี้ยอย่างท่านเนี้ยเหมือนเป็นคนเป็นธาตุน้ำนะคะแต่น้องจริงๆจะเป็นลักษณะของธาตุไฟธาตุไฟจะจากของตัวผอมๆแล้วก็บอกการเผาผลาญนะคะอย่างนี้มากกว่านะคะอย่างนี้ก็จะธาตุน้ำจะสวยสดใสธาตุลมก็อาจจะแบบว่าอ๋อค่ะก็ลักษณะบุคลิกภาพไงคะบุคลิกภาพนี่จะเกิดจากอย่างที่ถามเมื่อสักครู่ว่าเกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมนิดนึงวิบากกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เป็นคำอธิบายที่จะให้ต่อว่าทำไมคนเกิดพร้อมกันจะมีความแตกต่างกันนะคะใช่ไหมคะคนที่เกิดตกฟากเหมือนกันเลยแต่ทำไมนิสัยต่างกันเลยมีใช่ไหมคะอันนี้คืออันนี้คำที่จะต้องบอกก็คือในแง่ปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วที่ติดตัวมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำให้เราได้มองว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรเพื่อจะต้องติดตัวเราไปในภพภูมิหน้าเราต้องเชื่อถ้าเราพอเกิดในพระพุทธศาสนาเราต้องเชื่อว่าอะไรคะกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่ถึงบรรลุเป็นนิพพานเราต้องเกิดเราขอเกิดเป็นมนุษย์ที่เราจะได้ปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องทำอะไรใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นคำตอบอันนึงที่จะบอกว่าทำไมคนถึงแตกต่างแต่ส่วนใหญ่ที่มีลักษณะของจุดอ่อนเนี่ยจะเกิดน่าจะเกิดแต่แค่จากของไม่ได้เกิดจากตรงนี้ที่มามันก็อาจจะมีมาช่วยได้ทำให้ทำไมสุขภาพเราไม่ดีอีกคนหนึ่งสุขภาพดีมีส่วนที่ช่วยด้วยชาติก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างนี้ชาติก่อนเราอาจจะทำบุญเรื่องของยาเยอะทำบุญกับพระเยอะทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะได้สุขภาพที่ดีติดมาอีกคนอาจจะไม่ได้ทำเลยอาจจะคิดไม่ถึงก็อาจจะสุขภาพที่ดีน้อยลงไปหน่อยใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้วก็พฤติกรรมการเลี้ยงดูสำคัญอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาเลี้ยงแต่อาหารที่เราจะเสียอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะของธาตุนั้นที่เด่นขึ้นมาไม่ตรงกับลักษณะของธาตุกำเนิดหรือธาตุเจ้าเรือนเพราะนั้นเราจะดีละธาตุกำเนิดธาตุแบบบุคลิกธาตุจากที่เมื่อกี้ที่ทางคิดจากราศีต่างๆแต่ราศีนี่จะเดือนหนึ่งครั้งถูกไหมคะภาพที่โคจรไปตอนนี้ในราศีอย่างเดือนเมษาใช่ไหมคะราศีเมษคุณต้องระวังแล้วตีย้อนไปว่าถ้าเราเกิดเราปฏิสนธิเกิดไปตกในช่วงนี้นะคะเราจะต้องระวังสำหรับว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟจะกำเริบนะคะแล้วก็พัทธปิตะรักคนให้เป็นเหตุมันมีศัพท์ที่จริงอาจารย์ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟของคุณจะตัวร้อนคุณจะเป็นเรื่องของระบบน้ำดีเราก็ต้องมาแต่งเบญจกูลขึ้นเราจะใช้ตรงนี้เห็นไหมคะนี่เดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งระวังแต่จุดอ่อนอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้ในทุกวันในใช้ในเอาอาหารเป็นยาในทุกวันนะคะอันนี้พอเข้าใจคะเอาใช้จากจุดอ่อนของเราดูจากตัวของเราว่าเราตรงไหมก่อนค่ะคือถ้าเจ้าเรือนนี่เป็นลักษณะของบุคลิกแต่จุดอ่อนของเราเนี่ยจุดอ่อนของสุขภาพคือจะเป็นตัวที่เขาจะมาน้องที่เขาจะมาห่วงไว้ให้นะคะคือถ้าเจ้าเรือนถ้ากำเนิดจะติดตัวเรามาแต่บุคลิกภาพเนี่ยมันก็อาจจะแปรไปก็ต้องแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีทั้งสองท่าผสมกันค่ะก็ต้องค้นหาไงคะว่าเอ๊ะพอเขาบอกมาน้องก็บอกมาว่าตอนนี้เนี่ยนะของเราเป็นธาตุน้ำใช่ไหมคะเอ๊ะเรามีอย่างนี้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะตรงนะคะมักจะตรงพฤติกรรมการเลี้ยงดูก็แค่เป็นบุคลิกภาพตามแพทย์แผนไทยที่อาจารย์เคยประสบการณ์ที่ผ่านมานะบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปแต่ว่าเสียสูงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่จุดกำเนิดแรกเริ่มอาจจะต้องมีดูแลทั้งสองท่าเป็นท่าผสมมันก็จะเสียศูนย์ถูกไหมสมมติว่าคุณมีจุดอ่อนสุขภาพของธาตุน้ำกับคนที่ทานกันอะไรนะคะทานจากไฟเข้าไปเนี่ยร่างกายมันต้องเสียศูนย์จุดใดที่มาเพิ่มเราก็ต้องใส่เข้าไปเพิ่มนะคะค้นหาด้วยตัวเองค่อยๆก่อนแต่ต้องมีตัวตั้งต้นก่อนถูกไหมคะตัวที่วันจากวันธาตุกำเนิด นะคะดีจังเลยค่ะที่สนใจเพื่อตรงนี้เป็นวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องทางนี้เนี่ยเขาได้จะมีความรู้ได้อย่างว่าเราจะดีใจตรงที่ว่าเป็นลักษณะที่นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ได้ซักถามถูกไหมคะไม่ใช่มาพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคะเรื่องของธาตุลมค่ะถูกต้องค่ะในแต่ละวันเนี่ยทางแพทย์แผนไทยจะจับนะคะเรื่องของเน้นตาเป็นหลักผักเป็นพื้นทานข้าวกล้องทานอะไรทุกเราจะไม่เน้นเรื่องของของที่มันจะอันตรายต่อร่างกายนะคะพยายามจัดธรรมชาติให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะผักพื้นบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องดูจะบอกว่าคนนี้ต้องจะไปบอกว่าเท่านี้เท่านั้นไม่ได้ต้องดูว่าฟังเสียงร่างกายของเราถูกไหมคะดูจุดอ่อนของเราฟังเสียงร่างกายของเราร้องเรามีปัญหาหรือยังเรามีกระเพาะหรือยังถูกไหมคะฟังเสียงนี่ต้องเข้าใจเราเคยฟังเราไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเรามีคนอื่นทานเข้าไปเราปวดท้องไหมทานเผ็ดไม่ได้ละต้องฟังเสียงแล้วเราใส่อาหารตรงนี้ให้เป็นเหมาะกับจุดอ่อนด้วยแล้วฟังกับเสียงของเราเพราะนั่นจะบอกว่าเท่าไหร่นี้ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ตายตัวแต่เราค่อยๆปรับนะคะแต่ที่สูตรของเราเองค่อยๆปรับนะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมใช่ไหมคะธาตุเจ้าเรือนคือที่เป็นจุดอ่อนของสุขภาพเดี๋ยวก่อนค้นหามาปุ๊บเนี่ยน้องเขาจะมีอะไรคะจุดอ่อนของสุขภาพที่เป็นตัวแดงๆเนี่ยค่ะแล้วเราดูที่เขาว่าตรงไหมที่จริงต้องจริงๆแล้วจะต้องเริ่มที่จุดอ่อนสุขภาพเพราะนั่นมันเป็นรหัสของพันธุกรรมอย่างที่เรียนไปไงคะว่าเหมือนเป็นพันธุกรรมทางไทยว่าเป็นจุดอ่อนของเราคนที่ต้องมีเสมหะที่จะต้องถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีเนี่ยเขาต้องเป็นสอเสมหะเขาจะเป็นหวัดง่ายกว่าคนอื่นเขาจะต้องระวังเรื่องของกระเพาะเขาต้องระวังเรื่องของระบบท้องผูกเพราะงั้นตรงนี้เราถึงต้องเอาอาหารที่เข้าไปเน้นนะคะอย่างเรื่องของที่รสเปรี้ยวใช่ไหมคะแต่กรณีเมื่อกี้ที่เรื่องของธาตุลมใช่ไหมคะธาตุลมเนี่ยถ้าเกิดเป็นธาตุลมก็ต้องดูว่าธาตุลมส่วนไหนนะคะถ้าเป็นส่วนแรกก็คือเราจะบอกว่าส่วนไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นธาตุลมตัวคุมสุขภาพดีไหมคะจุดอ่อนสุขภาพจะเป็น3ตัวเหมือนกันในเรื่องของฮัทไทวาตะนี่คือการเต้นของหัวใจเพราะว่าเกี่ยวกับเลือดลมก็คือการระบบการไหลเวียนของ circulation ที่อยู่ในร่างกายเพราะนั้นตัวที่สำคัญก็คือเรื่องของหัวใจการทำงานของหัวใจนะคะตัวแรกนะคะเพราะนั้นของที่จะช่วยก็คือในเรื่องของอะไรคะรสเผ็ดร้อนที่ทำให้ระบบการไหลเวียนดีใช่ไหมคะแล้วจริงๆในรสเผ็ดร้อนถ้าจะพูดถึงคลิปเนี่ยมีแคปไซซินใช่ไหมคะอารมณ์ดีไหมคะอันนี้จะช่วยด้วยทำให้อารมณ์ดีนะคะและอีกตัวนึงคือตัวที่สองถ้าคุณเกิดเป็นสัจจวาตะก็คือลมที่เสียแทนบางทีมันเป็นเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงตามร่างกายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญการปวดเมื่อยต่างๆคนที่เป็นธาตุลมนะคะก็ต้องทานที่รสเผ็ดร้อนที่เข้าไปอย่างเช่นพริกไทยจะเป็นตัวที่ถ้าใส่ไปได้เนี่ยจะดีมากเลยมันไม่เผ็ดจัดจ้านเหมือนพริกขี้หนูหรือพริกอะไรนะคะแต่เป็นตัวที่จะทำให้ไปตามไอ้เส้นเลือดฝอยต่างๆเราโรยเล็กๆในนะคะอาหารทุกมื้อพริกไทยนะคะหรือเป็นพริกไทยสดที่ใส่ในแกงอันนั้นก็ดีนะอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอีกตัวสุดท้ายคือจุลนาวาตะระบบจุลนาวาตะคือระบบของความดันหลอดเลือดใหญ่ที่จะส่งเรื่องของการสมองและไขสันหลังเพราะนั้นเรื่องของอัมพาตกรรมพาสการที่จะสโตรกการที่เนี่ยเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีเพราะนั้นอาหารที่จะช่วยก็คือรสเผ็ดร้อนใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นจุดอ่อนของโรคเพราะนั้นเราจะต้องทานอาหารผลไม้รสเผ็ดร้อนเนี่ยคงไม่ค่อยมีถูกไหมคะแล้วก็ทานเอาพืชผักที่เป็นรสเผ็ดร้อนเครื่องต้มแซ่บทุกอย่างเป็นรสเผ็ดร้อนหมดเลยกระชายขิงข่าใช่ไหมคะใบโหระพาใบกะเพรานะคะแล้วก็ที่แนะนำบางคนบอกว่าโสมเนี่ยโสมไทยที่ดีที่สุดคือกระชายไม่ใช่กระชายดำนะคะคนไทยเราทานกระชายโสมมาตลอดเลยเนี่ยจากในน้ำยาจากแกงป่าใช่ไหมคะบำรุงที่พอเหมาะเลยใส่ในแกงป่าหรืออาจจะมาแบบว่าอยู่ในคงจะไม่ไปทานเป็นแคปซูลอะไรที่มันมากเกินไปไม่ดีเราทานแต่เป็นอาหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้จะเป็นพืชที่เป็นรสเผ็ดร้อนใช่ไหมคะจะให้เห็นได้ถ้าเราเลือกทานเนี่ยจับด้วยของรสและให้มีในแต่ละวันมันจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนได้ดีด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะนั่นไงคะนี่คือคำถามที่ดีมากเลยเพราะเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวอย่างที่ยกไปนี้ที่บอกอ้าวตายแล้วถ้าอย่างนี้เราต้องทานแค่นี้ทุกคนก็จะต้องโอ้ยเดี๋ยวนี้เราบำรุงธาตุลมต้องทานต้มโค้งปลากรอบใช่ไหมคะเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมคะต้มยำไม่ใช่นะคะเราถึงต้องจับด้วยรส จับด้วยรสก่อนจำด้วยด้วยรสอย่างที่ว่าเผ็ดร้อนอะไรก็ได้ที่เผ็ดร้อนที่ไม่อยู่ในนี้ก็ได้แต่เราทดสอบด้วยเรื่องของรสเผ็ดร้อนถูกไหมคะขิงนะคะหรือจะเป็นผักแพลวไม่ในนี้ก็มีก็สำเร็จได้ผักแพลวแดงใช่ไหมที่อยู่ในแหนมเนืองเนี้ยก็ใช่นะคะจับด้วยอย่างนั้นค่ะอันนี้ได้นะคะเพราะนั้นตัวอย่างที่นี่แค่ยกให้เห็นว่าอาหารที่เป็นแบบนี้หรือสมุนไพรที่มีจับด้วยของรสที่เมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำว่ารสมันมีแล้วก็จะอธิบายว่าทำไมถึงต้องใช้รสไปแก้เพื่อให้เหมาะกับจุดอ่อนใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นพยายามจับด้วยพอเห็นอาหารปุ๊บดูที่มันรสอะไรหรือเราก็ต้องจำว่าเราเป็นธาตุน้ำเผ็ดร้อนอย่างเผ็ดร้อนจำไว้ถ้าเป็นธาตุน้ำใช่ไหมคะก็ต้องเรื่องของรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวนี่ต้องเยอะแยะผลไม้รสเปรี้ยวกันเลยค่ะมะเฟืองเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมคะสับปะรดนี่ต้องหลากหลายขอให้เปรี้ยวส้มโอก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาหารที่เป็นรสเปรี้ยวก็บีบมะนาวเยอะๆก็ใส่เนี่ยค่ะทานกับจุดอ่อนสุขภาพจากธาตุกำเนิดต้องดูก่อนว่าจุดอ่อนสุขภาพอะไรคือตัวที่ข้างบนเดี๋ยวน้องเขาจะตรวจให้เพราะตอนนี้เขายังที่จริงควรจะต้องตรวจมาก่อนนะคะเราจะได้น้องจะได้เข้าใจใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลยแบงๆไปก็เลยไม่เอ้ยฉันธาตุอะไรเอ้ยเป็นจุดตรงเพราะว่าอย่างน้อยพอจุดมาปุ๊บเนี่ยจะรู้ละจะได้มีคำถามว่าเอ๊ะเราไม่ใช่อาจารย์จะได้อธิบายว่ามีอะไรซักไปจะได้ไม่เห็นตัวอย่างว่าอาจคุณทานอาหารยังไงกระหนหน้าจะให้ขอให้ตรวจมาเลยแต่วันเดือนปีเกิดต้องตรงนะคะเราจะได้ทราบเพราะตรงนี้น่าจะจะได้ไม่มีคำถามว่าเอ๊ะจุดอ่อนทานตรงไหนเพราะตรงนี้มันจะออกมาเลยว่าถ้าตรงนี้ของเราเป็นจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็ติ๊กติ๊กปุ๊บเราก็ให้ทานอาหารแต่ถ้าไม่ตรงไม่ตรงนี่อาจจะเป็นว่าคุณทานอาหารที่ตรงกับธาตุแล้วใช่ใช่ค่ะก็อย่างนี้ปกติถ้าเราเป็นจุดอ่อนถ้าเรามีวันเดือนปีเกิดที่ตรงนะคะเราจะมีลักษณะของธาตุนี้เด่นเลยเป็นจุดเป็นอย่างที่บอกพันธุกรรมไงคะจุดอ่อนสุขภาพก็ต้องดูว่าเป็นส่วนไหนสอเสมหะใช่ไหมเราจะเป็นหวัดง่ายกว่าคนอื่นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะระบบเรื่องของลงมาที่เสมหะในปอดจะเป็นปอดบับลงปอดบ่อยหรือระบบการขับถ่ายท้องเสียหรือเป็นฤทธิ์สีดวงตรงนี้แล้วแต่เขาจะมีให้แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าต่อมาถ้าเกิดน้องเนี่ยทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวรสขมอยู่จุดอ่อนตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดแข็งเราจะไม่มีอาการพวกนี้เลยแต่ถ้าไม่ได้ทานเลยเนี่ยเราจะต้องเริ่มเป็นอาการพวกนี้มีอาการที่มามันจะค่อนข้างมันเหมือนบอกว่ามันเป็นที่ว่าเหมือนสิ่งที่ทางภูมิปัญญาของคนโบราณเขาได้ทำสถิตินะคะจากว่าเป็นที่ตั้งของฤดูเกิดมาแล้วมันจะค่อนข้างจะตรงจะไม่ค่อยพลาดแต่นอกจากถ้าเรามีพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปมันก็คือนั่นเราเสียสมดุลละที่อาจารย์พูดถูกไหมคะเพราะเราทานอาหารไม่ถูกเสียสมดุลเราจะมีลักษณะของธาตุอื่นที่เด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มละเราคงยังต้องบำรุงในธาตุเจริญที่เป็นจุดอ่อนสุขภาพถ้าเราไม่ดูแลอันนี้มันต้องมาเป็นโรคที่หนึ่งตัวที่สองเราก็ต้องบำรุงตัวนี้เราเริ่มมีจุดอ่อนที่เสียสมดุลแล้วเราต้องเข้าไปเสริมทำให้ไม่เป็นมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมอันนี้จริงแล้วต้องให้ถูกกับธาตุเจ้าเรือนละไม่แสลงกับโรคแสดงว่านี่ต้องเริ่มมีจุดเสียสมดุลเกิดมีโรคที่เพิ่มเป็นบุคลิกภาพที่เราออกมาที่จะทำให้เราเสียสมดุลนะคะการตรวจธาตุเจ้าเรือนนี้อย่างนี้เราเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีไปเกี่ยวกับการใช้เอาอาหารใส่เข้าไปเติมให้เป็นเต็มนะคะเติมให้เกิดการได้สมดุลนะคะตรงนี้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ที่ซับซ้อนเดี๋ยวอาจจะมาเดี๋ยวนะคะก็จะออกมาได้แต่หัวหน้าอาจจะต้องขอว่าให้ตรวจมาเลยแล้วมันจะง่ายกับการทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะไม่ตรงค่ะเราจะได้ดูว่าไม่ตรงนี่ยังไงดีไหมคะนะคะค่ะค่ะเมื่อกี้ที่ข้างหลังคุณได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะมีท่านใดไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มของฤาษีดัดตนนะคะอันนี้เรื่องของกายตัวแรกไปละนี่เหลือเวลาเท่าไหร่คะเนี่ยอาจารย์จะได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะส่วนเรื่องของอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะโอเคนะคะฤาษีดัดตนก็อาหารนะคะเดี๋ยวกับอาหารเพราะนั้นนี่ก็คือเน้นเรื่องของอะไรคะตัวจะใช้ตัวอาหารเป็นตัวที่จะกำหนดสุขภาพของเรานะคะอันนี้มีสงสัยไหมคืออยากให้เคลียร์ไปก่อนมีสงสัยไหมคะมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะนะคะเอาจากตรงนี้ที่เป็นตัวที่เป็นเรื่องของกายตัวแรกนะคะ ขอโทษนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปใช่ไหมคะว่าถ้าเจ้าเรือนเกิดก็คือนับจากวันที่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเลยนะค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นของไอที่อันล่างใช่ไหมคะก็คือตามแบบเอาจากเดือนที่เกิดค่ะเป็นตามราศีถ้าสมมติอย่างของอาจารย์นี่เกิดเดือนอะไรคะเดือนธันวาใช่ไหมคะวันที่5ธันวาก็คือจะอยู่ในราศีของพิจิกอะคะ หรือธนูใช่ไหมคะราศีกันคนละตำรากันนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกพี่ที่เราดูตามถ้าเกิดดูเหมือนดูดวงในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเป็นอยู่ในราศีนี้มันกับตรงกับธาตุนี้แต่ถ้าเกิดพอถ้าเกิดมาทำมาดูของอันเนี้ยค่ะมันเป็นนับตามธาตุเจ้าเรือนเกิดมันคือจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาอันนี้เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธาตุกำเนิดเนี่ยเราจะยึดตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยแล้วจะมีแล้วพอธาตุกำเนิดตรงนี้ปุ๊บนะคะเราจะจุดจากวันปฏิสนธินะคะก็คือจะหาจุดอ่อนให้คุณก่อนเป็นตัวตั้งให้ก่อนก็จะมีนะคะว่าคุณเป็นธาตุไฟส่วนไหนนะคะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูเราใช่ไหมนะคะแล้วส่วนตัวที่อันนี้ที่น้องเขาในตามเนี้ยบุคลิกภาพอันนี้นะคะเขาจะดูอย่างที่บอกว่าคุณเป็นราศีอะไรเพื่อตรงนี้ในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างขัดแย้งบางคนเป็นน้ำเป็นไฟมันแตกต่างกันอย่างมากแต่อันนี้ตัวที่หลังเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเป็นแค่จุดหนึ่งในแพทย์แผนไทยจะจับว่าถ้าถึงพระอาทิตย์สถิตมาในราศีนี้นะคะพิจิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยจุดอ่อนของสุภาพคุณต้องระวังนิดนึงในเรื่องของเป็นธาตุไฟจะกำเริบเราจะต้องแต่งยาแต่จริงๆถ้าเราจะดูจุดอ่อนของสุภาพจริงๆมันก็คือถ้าสองตัวควบคู่กันตัวแรกที่สำคัญคือเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันถูกไหมคะจากวันปฏิสนธินี่เลยก็คือธาตุกำเนิดนะคะจากธาตุกำเนิดตัวแรกเลยนะคะว่าเป็นธาตุน้ำใช่ไหมคะธาตุน้ำที่จริงอาจจะเป็นธาตุดินธาตุหลักด้วยค่ะเป็นธาตุดินจุดอ่อนสุขภาพจะเป็นเรื่องของเสมหะส่วนไหนอาจจะเป็นคู่เสมหะหรืออะไรตัวนั้นก็ต้องมาดูว่าตรงไหมตัวนี้มีปัญหาเรื่องของเสมและอาจจะเป็นถ้าเป็นธันวาเนี่ยอาจจะเป็นอิงไปจริงๆถ้าอาจจะถึงไฟด้วยซ้ำเพราะนั้นต้องดูจากวงกลมนะคะเพราะนั้นจริงๆในหัวหน้าอาจารย์ขอให้ตรวจมาเลยนะคะเขาจะได้ไม่งั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะตามไม่ได้นะคะเนี่ยอยากให้ยึดสองตัวเพราะว่าอย่างที่เรียนอย่างนี้นะคะอะไรก็ตามเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่เป็นเครื่องบ่งบอกของการมีสุขภาพดีไม่ต้องมีอันเดียวถูกไหมคะเรามีปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาเข้ามาดูที่ว่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเราดึงมาใช้ใช่ค่ะนะคะแล้วยังมีอีกนะคะถ้าเกิดอย่างนี้เราสามารถจะมีแบบว่าตอนนี้มันจะมีแบบบางคนแบบตรวจตามเลือดใช่ไหมคะตามบอลอะไรเยอะแยะเลยขอให้คุณกริดนะคะเอาไปเลยบอกเอามาแล้วมาตัวตั้งทางนี้เขาว่าอย่างนี้แล้วเรามาดูกับตัวเราเอ๊ะมันเหมาะกับเราดึงเอาส่วนที่ดีๆเอามาเป็นเรื่องของสุขภาพของเราดีไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็สรุปว่าตรงนี้เราจะดูเรื่องของสุขภาพเราจะดูจากวันเดือนปีเกิดเป็นธาตุกำเนิดนะคะเป็นธาตุอย่างนี้อย่างของธาตุดินจุดอ่อนก็จะเป็นธาตุน้ำเดี๋ยวน้องเขาจะดูให้นะคะเป็นอาจจะเป็นสอเสมหะอุระเสมหะหรือคู่เสมหะก็ต้องให้ระวังเขาก็จะแนะนำว่าคุณต้องทานอาหารที่จะต้องบำรุงเกี่ยวกับของธาตุที่ข้างล่างนะคะจะส่วนข้างหลังธาตุตามบุคลิกภาพคือจริงๆไม่อยากให้ใช้คำว่าบุคลิกภาพบุคลิกภาพนี่คือลักษณะของคุณเกิดเนี่ยจะลักษณะของคนธาตุน้ำบุคลิกภาพคือลักษณะที่แสดงออกน่าจะเป็นลักษณะของธาตุตามราศีเกิดนะคะแก้ดีกว่าจะได้ไม่งงนะคะหนหน้าตามคณะถ้าพูดบอกว่าตามราศีเกิดนี่จะงงไหมคะไม่งงนะคะจะได้รู้ว่าตามราศีเกิดของคุณจะเป็นลักษณะของคุณเป็นธาตุไฟทางแพทย์แผนไทยก็เลยบอกว่าถ้าตามราศีเกิดของคุณเป็นธาตุไฟถ้าพระพระอาทิตย์สถิตมาในย้อนไปวันปฏิสนธิเหมือนกันต้องระวังนะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องระวังแต่ถ้าเป็นธาตุไฟอะไรอะไฟกำเริบหย่อนหรือพิการแล้วคุณต้องมีตัวยาที่แต่งเพราะงั้นต้องระวังในเดือนนี้ของราศีเกิดคุณต้องระวังเท่านั้นเองในหนึ่งเดือนของในรอบนักศัตรูนะคะอันนี้พอเข้าใจไหมคะคุณเกิดพอนะคะเพราะนั้นคือจริงๆอยากให้เคลียร์ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะงงนะคะสรุปว่าก็คือวันปฏิสนธิคือธาตุกำเนิดเป็นจุดอ่อนก็จะมีว่าสามส่วนใช่ไหมคะส่วนอีกตัวที่บอกบุคลิกภาพในนี้อาจารย์ขอแก้ให้เป็นว่าธาตุตามราศีเกิดนะคะส่วนบุคลิกภาพคือลักษณะที่มันโชว์ออกอย่างเงี้ยลักษณะของอย่างนี้อาจจะเป็นลักษณะสังธาตุลมนะคะผอมๆนี่คือบุคลิกภาพถ้าเราพูดถึงบุคลิกภาพคือลักษณะที่แสดงออกในตอนนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของสุขภาพอะไรเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับลักษณะของข้างในโครงสร้างของร่างกายนะคะพอเข้าใจนะคะค่ะปรับได้ค่ะค่ะแต่เราต้องดูก่อนเอาตัวตั้งคุณติดตั้งอย่างนี้นะคะว่าเอาเป็นตัวตั้งที่ว่าหามาก่อนว่าไอ้สิ่งที่คำทำนายทายทักของแต่ละอันเนี่ยอะไรที่มันตรงกับของเราเลยอะใช่ไหมคะตรงปุ๊บเราก็ยึดเอาตัวนั้นแล้วเราก็พยายามเอาสิ่งที่เข้าไปปรับดีไหมคะค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องฤาษีดัดตนดีใจมากเลยนะคะที่สนใจเพราะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจากอาหารเราดูนิดนึงเอาจากจับเรื่องรสของอาหารนะคะ ทานให้หลากหลายนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอย่างเดียวเสียศูนย์แน่ยกอาจารย์มาบอกโอ้ไม่ได้เลยเอาง่ายๆเรียบง่ายผักพื้นบ้านไม่ต้องแพงนะคะตามฤดูกาลด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ